www.attableek.com, The Reviver of Iman. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يوم الدين فريد كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يوم الدين فريد وإذا قيل لهم اركبوا لا يركبون ويل يوم الدين فريد فبأي حديث بعده صدق الله العظيم وسوء وكلمه لكن صدروا القرآن تاكي علوم سے جمعالوں سے ان کی جدعوں سے واقعی ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنی کے لئے کیسی کیسی جدعائیں تیار کر رکھی ہیں اور یہ سب موجود ہیں النار و جنت المخلوقات جنت اور جہنم یہ دونوں مخلوق ہیں لا متوقع متوقع ہوں نہیں کیونکہ یقین رکھنا چاہیے جنت بھی موجود ہے دولت موجود ہے ظاہر ہے کہ اس کے تصور سے ضرور کر پڑا اثر اس کا مراقبہ ہو رہا ہے مراقبہ ظاہر کہ ہم تمام صوفیہ کے اندر مطلوب ہے محمود ہے اس کا مطالبہ تھانے میں دیکھا مقبول آپ نے بیان بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا ریٹ دیا ہے تو ہم کو آپ کو سوچنا چاہیے ذہن میں اس کو لانا چاہیے کہ ایسی ایسی نعمتیں وہاں پر ہیں جنت اسے ایمان میں ترقی ہوگی اسی طریقے سے جہنم میں جو عذاب ہے جو اس کے اندر تکلیفیں ہیں اور نات بنا دی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے تاکہ دولت کا خوف ہو اور برے اعمال کو چھوڑنے میں وہ مدد جنت سوچ رہا تھا کہ جنت کا بھی تصور جنت ایسے ایسے نعمت جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں اسی طریقے سے دوزخ کا مطلب یہ سوال ہے حضرت علی کی شادی ان کو جیسے مثال ہی دیا جیسے کسی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو طے بجے خیالات آتے ہیں وہ مانگیاں ہوتی ہیں اسی طریقے سے یہ سوچو کہ ہمارے لیے جنت کو تیار رکھا ہے اللہ تھا وہ عزت نہیں متفق کو یہ تیار ہے اس پر ایمان یہ مجھے اجر ثواب ہے جنت کا ایمان اور جنت حقوں اور نار و حقوں سرکاری موائد اپنے ہیں جہنم بھی حق ہے اور جنت بھی حق ہے وہاں کی پیشی بھی حق ہے بول سرار بھی حق ہے یہ خود بہی پڑا ہے کبھی کبھی ہمارے محمود پڑھتے ہیں پورے عقائد کو بیان کیا بڑا حق ہے بڑا حق ہے بڑا حق ہے اسی لیے جہاں تفسیر کے لیے یہ جنت ہے جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ جنہوں نے اطاعت کیا انہوں نے فرما برداری کیا اللہ کی عبادت کیا ان کے لیے جنت تیار کی وہ عزت نہیں مستقل وہ عزت تیار کی گئی ہے مستقلوں کے لیے جہنم پر تیار اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار جنت اور دوزخ ذکر فرمایا اس لیے علماء کے لیے بھی ضروری ہے جیسے اور بات فرماتے ہیں جنت اور دوزخ کا بھی بات فرمایا ہے اللہ کا واقع یہی ہے اور قرآن سے بات کوئی واقع نہیں ہے یہ واقع ہے اس دراز میں جن چیزوں سے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے با ایمان رکھ دیا صحابہ ذوق رکھ دیا وہی چیز آج بھی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے کہ جن چیزوں سے اس امت کے اولین کی اصلاح ہوئی ہے وہی چیزیں متاثرین کی ایسی ہیں ابھی بھی کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہوگا بس بہت حضرت ابو بکر صدیق جن چیزوں سے اس امت کے اولین کی اصلاح ہوئی ہے انہیں چیزوں سے ان کے آخرین کی بھی اصلاح ہوئی لکھا ہوا ہے مان بان کو اس سے الگ ہٹیے گا کہ اصلاح اور تربیت کا باب بند ہو جائے گا یہ خدا کا کام کر رہا ہے طریقہ ہے طریقہ ہے اس کو اپنانا ہم سب نہیں رہے اللہ ہم سب کو توفیق ہے کہ قرآن پاک کے تلاوت ان کی تعلیم اس کی تربیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں اپنے بچوں کو بھی جاری رکھیں اس کے سورج نے یہ تلاوت کیا ہے اس میں ترجمہ کی تشریح حضرت مولانا جیسا کہانی بھی تھا میں لگا کر رہا ٹھیک ہے ڈرنے سے کوئی سوال نہیں ہے उम्मीद है मेरे स्वामी हर कुमार जो भाई इंद्र ना पर परमात्मा सब कुछ बरसा और अल्लाह की शिद्दत बरसा दी और मैदान हज भी परेशानी मुंह के लिए और मुंह करने दिन के लिए अल्लाह सबके लिए हो जितने अकाल हैं उनका यकीन अदा होना है उनकी तस्दीक अदा होना है तकदीर से अल्लाह बचाए जन्नत की तकलीफ जन्नत हर की परेशान कर रहे हैं सब कुछ बसाए और अल्लाह की शिद्दत व सख्ती मैदान हज की परेशानी जो के कुफ होगा कुर्बानी और सरकशी का हल दिया अल्लाह ने नहीं उन्होंने जो कुफ किया ना कुर्बानी किया सरकशी किया ऐलान किया नबी के बारे में उनके बदले के लिए सलामी चीजें तैयार की लेकिन उनके बे मुकाबले अहले ईमान व अल्लाह कामयाब होना होगा आज तस्वीर जरूर तस्वीर पहले कुफाई हो गया था ये सब अला उनके कुफर की वजह से है जो ईमान है उनके लिए नियमत ही नियमतें चाहे फरमा रहे लेकिन उनके दिल मुकाबले अहले ईमान और ताज कामयाब और कामयाब हो वो वही थी ये बात है वो जैसा इल्जाम था ये तकसीब है उनके दिल मुकाबले अहले ईमान पर आज कामयाब हो कामरान हो अल्लाह अपनी इज्जत की नेमत हो उसकी रजा और खुशबूदी से सरफराज हो जिनकी राहत करने वालों का यह हाल होगा बेशक तकवा और ईमान वाले नहायती राहत और सुकून के साथ जन्नत के साय में और चश्मों में जिसे पानी और दूध की नहरें जारी होंगी और हर चीज में मेरे और फलों में होंगे जिस किसी के भी हो जाएंगे पर हर तरह का आराम और सुकून इज्जत और हर किसी की नियमें होंगी और वो कहा जाएगा कि खाओ पियो मरे से गुरु मतलब करे कहा गुरु मशर तुम्हारी याद दिमाग को निकाल हम हमेशा तुम्हारे लिए जब तुमने हमारी ताकत में कुछ टकार हासिल किया उनको बता दिया काम हुआ उनको बता दिया परेशानियां उनको तो आज उन तमाम परेशानियों का हत्या के हम इसे वादा है कि अगर एक कांटा भी छूटता है उसका विश्वास है वो भी उसका बीज उसकी भी जगह होंगे और हर किसी के मेरे और फलों में होंगे जिस किसी की भी ऊर्जा है यहाँ तक मौसम पे मौसम का फर्क है यहाँ मौसम पर मौसम की कोई फर्क है जो आम आम का है आम है छह चार दिन और जितने फैले पहुंचे तो वो नहीं करते तो वहां उनके लिए मौसम की फर्क है जब भी चाहोगे सब गर्म की खुशिया मिल जाए हर किसी के मेरे अपने जिस किसी की भी वो चाहे हर तरह का आराम सुकून इज्जत और हर किसी की नियमतें होंगी और वो कह दिया जाएगा कि खाओ और पियो मजे से खूब बिना किसी रोक रोक के जितना चाहो जनतियों के कहना जो चाहो खाओ जितना चाहो खाओ बस नहीं वहां ना दवा की जरूरत पड़ेगी सूरज की ना मालूम की कोई जरूरत अल्लाह तारा ने जिसे हिस्सा दिया उन्हें शफा भी दिया कभी पेट में डर नहीं हो सर में तफरी नहीं होते दिन डर जाना पड़ता बिना किसी प्रोड ये सब कुछ तुम्हें अवमान का बदला है जो तुम करते ये भी अल्लाह का रखा है یہ سب ان اعمال ہے جو تم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے اعمال کے بدلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے اعمال سے جنت میں جائے. اور یہاں اللہ تعالیٰ صاحب فرماتا ہے کہ یہ جنت کے لیے بڑے اعمال کے بارے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شان روپیس رم ہے تھوڑا سا جو کام کیا ہے پریشانیوں میں ہم اسی کی قدر کرتے ہیں اور بدلہ کرتا ہے کہ آپ کا اعتراف ہوتا ہے کہ یہ ہماری مصیبت کیا ہے آپ کا فرض ہے کیا آپ اتنا دے رہے ہیں ہم اس لائق ہمارا یہ عمل اس لائق نہیں ہے کہ عمل دیا جائے. آپ کی مہربانی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے شان نہیں تمہارا اللہ نے تم نے کہا ہے غصہ بھی مان لیتے ہیں. اب بندہ یہ کہتا ہے اگر سارے آتا اس میں اگر شخص پیدا ہوا اور سردی نے چلا گیا اور پھر تک سردی بنا تب بھی اللہ کا حق ادا کر رہا ہے. یہ بندے کا کام تو یہی ہے کہ اپنے اعمال کی طرف سے نظر اٹھائے اللہ کی نعمتوں کو پیش نظر رکھے کہ اللہ تعالیٰ بلا استحقاق کو بول رہا ہے میرا فرق ہو گیا. تو میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راج ابدیت میں فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ راستے روبیت میں فرما رہے ہیں شاید دور والا حضور کا احساس ابدیت کی بنا پر ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ راجا روبیت کی بنا پر ہے. یہ فرما رہے کھاؤ اپنی مرے سے خون بلا کسی روک روک یہ سب کچھ پورا اعمال کا بڑا دیا نہیں ہے. یہ سب کچھ آمادوں کو ہمارے کوئی سا اپنے عمل کے لیے جائے گا اور یہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یہ سب کچھ ان آمار کا بدلا ہے جو تم کرتے تھے دنیا کی زندگی میں. بے شک ہم اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں بے شک ہم اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو مگر اس سے برعکس سہدا کر دو جو موتی ہے فرما بردار ہے مجھے جو معمولی معمولی عمل کا اجر دیا جائے گا سبحان اللہ نے بتا اس کا بھی اجر ہے. لا الہ الا اللہ جو کہتا ہے اس کا بھی اجر ہے. لکھا مجھے صاحب نے بات کو نظر یہ کرتے ہیں کہ ایک بدلا کرنے پیدا کرنے سے کیسے اسے بخش کرنے کی جنت مل جائے. منکار لا الہ نہ جنت میں داخل ہو جائے. مجھے صاحب لکھتے ہیں کہ بات کو جان نظر لو یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کرنا پڑنے سے کہتے کوئی جنت میں چلا جائے کہ کو جان نظر ہوتا کم اثر والے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں یہ بات اچھا لگتا ہے کو جان نظر ہوتا کو جان نظر لوگ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کرنے سے بتانا پڑنے سے کہتے کوئی جنت میں چلا جائے. فرماتے ہیں مجھے دشا بڑا معصوم وشوس مجھ کو معصوم ہو رہا ہے کہ سارے عالم میں اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہے اور سارے عالم کو اللہ بخش دیتے اس کے اندر گنجائش ہے. ہمارے اندر فرماتے تھے کبھی ڈبل سے معصوم کھول دی گئی تھی مجھے دشا پر یہ مجھے دشا کا علم ہے کر میں صحیح بات کر میں صحیح بات جتنی بسا دے فرماتے ہیں کہ ہے آگو میرے فرماتے ہیں ہم کو کوئی آگو نہیں ہے جب آئے خلوت ہو ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں کوئی بات نہیں. یہ مجھے دیکھا یہ گھر میں کئی بچوں کو مار بھر آتے ہیں اس دن پر اتنی اس کی اہمیت ہے کہ میں کرتا سو مت لا الہ الا اللہ مرندہ پڑھی جانا چاہیے گر دے دو ایمان کو بے کر بچے لا الہ الا اللہ ہم نے ایمان کی تصدیق کیا کرو کر لا الہ الا اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بزرگ ہمارا معلوم ہے کہ ہمارے لیے واجب ہے لازم ہے کہ ایک بچو اللہ کا کرنے میں پڑھنے کو بس نہ کرو بلکہ اس کو بار بار تکرار کرو تاکہ ایمان میں تمہارے اضافہ ہو. سب سے زیادہ فرق کو جرا علاج نہیں ہوتا ہے تمام سکھ میں نے ابھی رائے رہنا کی بڑی اہمیت ہے. اپنے مدنی مریدین کو اسی ضرور تعلیم کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی بتا دو اللہ دیکھا معلوم نہیں ہے. لا الہ کہا جائے کرو اسے اللہ کہا جائے کرو لا الہ الا اللہ کیونکہ اس میں بہت راز ہے. یہ بڑے ہمارے خود بڑے تھے خیر میرا مجھے بھی شامل کیے تھے وہ ذکر میں بھی ادب کا لحاظ اللہ کا نام ادب سے دو ایسا پڑھنا ہے کہ نقل کا دل ہی نہیں جاتا اور سنتا ہوں سنا ایسا ذکر پتہ ہی ملتا کیا کہا ہے تیرے گھر میں کہنا ایسا کوئی نہیں ہوگا دل کوئی نہ ہوگا دل میں کی اہمیت لاؤ اس کی عظمت لاؤ لا الہ کوئی معمول نہیں سوالتا کوئی مقصود نہیں سوالتا. مقصود کی اللہ کو بناؤ معمول کو اللہ ہے اور سب پوچھے تو معمول بھی وہی ہے اللہ حقیقت کا معمول وہی چل رہا معلوم کرے رام موجود نہیں چلتا رام موجود نہیں چلتا مگر ہر طرح کا آرام اور سکون عزت اور ہر کسی کی نعمتیں ہوں ان کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ کھاؤ پیو مزے سے تو میرا لوک لوگ یہ سب کچھ اپنا آمان کا بڑھ رہا ہے جو تم کر دیتا یہ کہا بھی جائے گا تم کر دیتے اسی کا یہ بڑھ رہا ہے. یہ بھی مزید دوسرا بڑا کر لے کر ہیں یہ کہا بھائی جو آپ نے کیا اس کا یہ بڑھ رہا ہے تو کون بڑا نہیں اور یہ احسان کر پانے کے میں کھلا رہا ہوں وہ بات نہیں ہوں آج یہ آیا کہ نرنتر ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رعایت کروائیں گے کہنے میں یہ جو تم کرتے تھے اس کا یہ بدلا ہے. بے شک ہم اسی طرح بدلا اللہ تعالیٰ بے شک ہم اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں لیکن کام کر کے لوگوں کا ہے وہ لائنوں پر اعتبار ہے ہمارے اس کی بات اہمیت ہے مگر اس کے پر حالات میں جو آئی ہیں ان سے جھنجھلانے والا بھی یہ مہمین یا مقدمین جو دنیا کے دلچسپوں آئس شرط میں مت تھے وہ آخرت کو انہوں نے بھلا رکھا تھا ان کو نیائی میں ان شخص بتایا گیا تھا کہ کھا لو اور مرے اڑا لو کلو بس مت رہو پلی رکھوں بری موڑ کھا لو اور مرے اڑا لو تھوڑی دیر تک یہاں تک تم مجھے ہو کلو بس مت رہو پلی رکھو مری مو بہت سناتے تھے اور بہت متاثر ہوتے ہیں. لیکن اس آئے پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آتے تھے ضرور تھے کلو بس بس کرو پری رہی یہ کہتے تھے اور حضرت نظام الدین اولیاء دس خان کے نام وسیف ہیں لیکن خود بہت کم اس میں دیکھا دیتے ہیں کبھی کلو بس مت کرو پلی رکھاؤ مجھے ہو بڑھتے تھے بڑھتے تھے ایک روز خوش ایک روز خوش اور کرنا خوش ہے آج بھی کھانا پیلا اچھا کل بھی اچھا نہیں کہ کل بھی ضرور ان کا ہاتھ پلاؤں کی کھاؤ اگر تمہارے سنا پھیلا دیتے پوری بڑی طرح کھاؤ پیو تم مجرم ہو کلو مت مت کرو پلی رہو تم کلو مت مت ہو پلی رہو مجرم کہوں رمند روی آپ نے مجرم کرا دیا گرو کا طریق کیا ہوا ہے دعوا نہیں ہے اپنے کو مٹانا ہے جس سے مٹایا اپنا نام ہمیشہ ท่านจับมีดกับมาสุนนะสมุทรวันนี้มันจะว่าเอาเรียกมันก็เอาเรียกนั่นแหละมีตายใจใจขาดเพี้ยนมันนั่นนี่ไงในกุศลนี่มันจะรู้กันอัลลอฮ์มาใจนะการเตะกันมุบาฮาตใจสบายกันอัลลอฮ์ยินดีเป็นมุบาฮาตกันไอ้โลกที่เชื่อในมุบาฮาตกันนี่มุบาฮาตกันข้าราชการใจสบายกันมาเลยในรัฐนี้ข้าวกินในรัฐนี้นี่มาข้าวมาที่อาลีย์สับยี่นี่ก่อนมาข้าวมาที่อาลีย์บริมาข้าวกินที่กูช่วยนะไม่ละบ้างอินเดียจะเย็นไปแต่ในที่นี้มุบาฮาตกับข้าเยี่ยมานเองในการจัดตัวนั้นนี่คือมักามาที่อาลีย์เตรียมไปในบทที่อุสเกนีย์มาถ่ายจากมุกัตเตมุจฮัลลาตุรยาลาตั้งบุคคลในบ้านไม่คุยอย่างในที่นี้เด็กเราไม่ใช่เราไม่ให้ตัวขาลีเรื่องจัดตัวเราไม่ที่จะตัดสินชะฮัดกับชาวโลกเองนะเอกสารจะไม่ยอมเลยอิสลามก็ไม่ได้ให้ละก็มันอะไรนี่โดยเฉพาะที่ประเทศประเทศไหนอะไรแบบนี้เนี่ยก็ประมาณที่ที่มุบาฮาเป็นสมะมาเองเนี่ยที่เนี่ยตัวเองนี่มักามาจะอันนี้จะคนยังจะไปก็ช่วยน่าว่าคุณตัวนี้มันมักามาที่นั่นจะสมมติว่าจะเจอที่นี่มันแต่สมมติอย่างฮกูเนี่ยคุณทุกคนรู้นะฮกูตัวอันดับหน้าบ้านนี่เนี่ยข้าในชีวิตในกิบาร์กี้ฮกูที่มีอิสระท์ให้แต่ที่หายไปอันดับมีผู้มานะฮกูยังมีชีวิตที่ว่าที่ข้าในอิสระท์ให้แต่หายไปอันดับฮกูตัวพูดอะไรก็บ้านนี่เนี่ยที่ไหนเนี่ยلیکن ہم حضور پہ اعتقاد کرتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے حرام نہیں ہے یہ اس کو حد ہے کوئی سب کچھ ہی کوئی سب نہیں نہ کرتا دنیا کی زندگی سامنے تو نہیں تم کہتے ہیں کسی خدا کے سامنے سرگوں دنیا کی زندگی میں اسی دنیا والے دنیا کی زندگی سامنے تو نہیں تم کہتے ہیں इस दुनिया में नहीं होते थे और किसी तरह खुदा के सामने स्वर्गों होने और मानते तो बदली में तैयार न होते जिसका यह नाम देख लिया बस हरा कर प्रोग्राम आ गई अब क्या जो हमारा न होगा सब हम सब के लिए मौल भाई इबरत और नसीहत किया आज है बस हरा कर प्रोग्राम है اس دن جھٹلانے والوں کے لیے قرآن حکیم نے کس قدر واضح کرائے کرنے ہیں جن کے بعد خدا اور آخرت کا ایمان لانے میں کوئی تردد نہیں کرنا چاہیے لیکن انکار کرنے والے اب بھی انکار ہی کرتے رہ جاتے ہیں وہ ایک دن کو کر دیں گے یومن یومنی یومنی تو پھر اس کے بعد اور کون سی بات ہوگی اس پر وہ ایمان لائیں گے اللہ خیر فرما رہے ہیں ایسی ایسی باتیں سننے کے باوجود ابھی انکار ہی پر تلے ہوئے ہیں کون سی بات ہوگی جس پر ایمان لائیں گے اور اسے یقین کر کے آخر کو مانیں گے تو پھر اس کے بعد اور کون سی بات ہوگی جس پر ایمان لائیں گے اور اسے یقین کر کے آخر کو مانیں گے نہ تو قرآن کے مدین کسی دلیل تک انکار قرآن کی بات اب کوئی دلیل نہیں آئے گی اس کے بعد بھی کوئی تحقیق نہیں آئے گی جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں اب کوئی اور کتاب لانی ہوگی جو دلائل و حقائق جس کے گئے ہو کے بعد احاطے تصور پہ ادا کرنے کے بعد اور کوئی نبی قبول ہوگا یہ توقع کرنی ہے کہ کوئی اور آیت آئے گی کوئی اور نبی آئے گا وہ بتائے گا تو کہتے ہیں شاید کسی اور پیغمبر کے کسی بولنے کو دیکھ کر یہ دلیل کو مانے کے نہیں آئے گا کوئی نبی آئے گا کوئی کتاب نہیں آئے گا ماننا جو اسی کو مان مارا جو بد تقسیم تھی ان کو آگے بتایا وہ حقائق کے باوجود ایمان سے معلوم ہے تو اس کے بعد کوئی توقع نہیں کہ وہ کسی اور بات نہیں ماننا ہے किसी दूसरे को कोई जवाब देना चाहता है لگائی ہے نہ ہی میں تو ان کو نفلوں پڑھا لے رہے اللہ بھائی مساج پیدا کرنے کے لیے یہ جمیمہ ہے مول بدنی میں تمہارے ساتھ یہ صحیح بات ہے لیکن پچھے پش پچھے پش اس کو نفر کر لو کیونکہ اس کو یہ بھی موقع جو سن سکتی ہوں موقع کو تکلیف نہ لو اس احتمال پر کہ ان کی برائی ہے وہ جتنا سے کر رہا ہے یہ ممکن ہے یہ بات اس کو پہنچ جاتا ہے اس کو تکلیف ہوگی اس سے بھی بچا ہے اللہ نے لا جب تک بات ہوا بار یہ چیزیں ہم سب کے کر رہے ہیں اور پھر رمضان میں نہیں رمضان کی بات بھی کر رہے ہیں آج فسادات بہت ہیں فسادات کے ساتھ وجہ خود اپنے لوگ بھی ہوتے ہیں ادھر ایک دوسرے کی باتیں کر کے آپ اپنے خراب بھی ہوتے ہیں جہاں سے بہت ہوتا ہے وہاں الیکشن ہو رہا تھا موت ہے موت بہت سے بینک میں بات کرتا ہے شہر کو رب ہوا نہیں جتنا دیا ہوتا ہوتا الیکشن ہو رہا ہم نے الیکشن کے زمانے میں بھاگ کے آئے تھا الیکشن ہی کرتا معمولی ایک شکر کا انہیں کے جواب کرا دے آپ نے تصور بھی کیا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دنیا کے آفے اپنی مرضی کے مطابق ہم کو ہمارے طرف حالات کو مومن کو چلنے کے ضروری پر میں چل دے رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں کی آزادی کی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے قوم پر نسبت اور صحیح اعتماد کی طور پہ وقت کی طور پر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہر کسی کے آخری دعا اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کے جو بچ رہے ہیں اسے قدر کرنے کی توفیق دے روزوں کو بھی جو حقوق میں ادائیگی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے تلاوت کے قرآن سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اندر جس زمین ایک سوئی پیدا فرمائے تاکہ اس سے ہم کوئی نہ پاؤں اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کی اصلاح فرما رہے ہیں اور ہمارے قلوب کی جذبات کی جو میرا تقوا ہے اور تقوا خام ہونا اس تقوی سے ہمارے قلوب کو متقین فرماتے ہیں اور لباس تقوا سے ہم سب کو اچھا فرما دیں ہم کو اپنے لیے بال بچے سارے حالت کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اتنا اور سکون عطا فرمائے اور دین قیم پر پائے اور رات کرنے کی توفیق پر عطا فرمائے اور اس دین کو مزید ترقی عطا فرمائے بہت خواہ سے آدمی اس دین کی راہ میں واسط نہیں ہے بہت ہی گمراہی کی بات ہے اللہ تعالیٰ اس دین کو دل سے لگانے دل میں رکھنے کی توفیق پر عطا فرمائے اس کے احکام جو تعلیمی ہیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے جو باطنی اعمال ہے اخلاص ہے خوشبو ہے اردو ہے توقل ہے ان اخلاق کو بھی ہمارے قلوب میں اللہ متعین فرما دیں جو شکر احترام اسی کی تعلیم دیتے ہیں اسی کے لیے خانقاہیں ہیں اسی کے لیے بندشیں ہیں تاکہ ہمارے قلوب اعمال صالحہ سے اور صفات حسنہ سے متصف ہو جائے اور برائیاں ہمارے اندر سے نکل جائیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ آپ کے نفسی تقوا وزن کہنا انت خیر وزن کا انت ولی مولا اللہ میری اثر کرے موقعات کی دنیا والا تھا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کی غرض سے اللہ ہمارے دلوں کو بولنے کے فرما دے اور دکھو اقدار کچھ وہ قلوب کی ضرورتوں سے توکل اور سوالوں کے صفات سے اور اقدار سے ہمارے قلوب کو متعین فرما دے رب اللہ تقبل منا انک انت السميع العليم برحمتك ارحم الراحمين وبرحمتك سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم